To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 21 kwietnia, jest 19. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. A w tym serwisie powiemy o procesie gangu, który zmuszał kobiety do prostytucji we Włoszech i Grecji. Będzie też o tym, jak fatalny wpływ na nasze zdrowie ma wdychany przez nas smog. Kolejna kara dla Volkswagena za fałszerstwa. Ma zapłacić prawie 3 miliardy dolarów. Przed krakowskim sądem dobiega końca proces 15 oskarżonych o handel kobietami. Według ustaleń śledczych między 2004 a 2006 rokiem grupa wysłała 100 kobiet do Włoch i Grecji i tam zmuszała je do prostytucji. Kobiety były kuszone ofertami normalnej pracy. Dopiero poza granicami Polski dowiadywały się, że będą musiały pracować jako prostytutki. Proces toczy się z wyłączeniem jawności. Główny oskarżony jest liderem kapeli grającej regularnie na wiecach Kodu, Paweł Pawlica. Zdaniem prokuratury na czele grupy stał Konrad M., który oferował młodym kobietom dobrze płatną pracę hostes reklamujących alkohole w ekskluzywnych restauracjach. Kobiety po przejściu castingu podpisywały tak zwane deklaracje wekslowe na wypadek, gdyby odmówiły podjęcia pracy na miejscu. Dopiero po dotarciu na własny koszt do Włoch i Grecji dowiadywały się, że będą pracować w domach publicznych. Kobiety nie znały języka, nie miały pieniędzy ani zalegalizowanego pobytu oraz prawa do pracy. Członkowie grupy za pracę jednej kobiety otrzymywali dziennie 10 euro. W toku śledztwa osoby przyznały się do winy i wyraziły skruchę. Pozostali, w tym Konrad M., czują się niewinni. Główny oskarżony jest muzykiem, liderem kot kapeli uczestniczącej w manifestacjach Komitetu Obrony Demokracji. Jego obrońca jako jedyny wnioskował o odtajnienie rozprawy, argumentując, że jego klient jest niewinny i chciałby zdementować nieprawdziwe informacje. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Dodajmy jeszcze, że wyrok w tej sprawie ma zapaść w przyszłym tygodniu. Co roku przez smog w Polsce umiera przedwcześnie prawie 50 tysięcy osób, wynika z badań. Astma, alergie, duszności i zaostrzenie chorób serca. Takie problemy zdrowotne może wywołać zanieczyszczone powietrze. Wpływem trujących substancji w powietrzu na zdrowie zajęli się naukowcy podczas specjalnej konferencji w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie. Na tej konferencji była Joanna Stankiewicz. Wzrost zanieczyszczenia powietrza przekłada się na większą liczbę hospitalizacji oraz zgłoszeń pacjentów do szpitalnych oddziałów ratunkowych. Tak wynika z badań Wojskowego Instytutu Medycznego, mówi alergolog dr Piotr Dąbrowiecki. W naszym SOR-ze była podwójna ilość osób chorych na astmę i POHP, które zgłosiły się z powodu duszności i 30% wzrosło ilość osób, które zgłosiły się z powodu zaburzeń rytmu serca. W Polsce głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza są instalacje przemysłowe, transport i ogrzewanie domów starymi piecami, w których pali się najgorszym paliwem i śmieciami, dodał dr Artur Badyda z Politechniki Warszawskiej. Jest tajemnicą Poliszynela, że niestety te odpady w Polsce są spalane w gospodarstwach domowych, a więc w instalacjach, które są do tego absolutnie nieprzeznaczone. W wyniku takiego spalania do atmosfery przedostają się pyły, tlenki azotu i dwutlenek siarki, które później trafiają do płuc i krwi. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. W serwisie Trójki teraz informacje z Hiszpanii. W czterech regionach tego kraju, m.in. w Madrycie, zlokalizowano wirus gorączki krwotocznej. To bardzo groźna choroba, ale lekarze zapewniają, że ryzyko zarażenia jest bardzo małe. Ewa Wysocka. Badania nad zlokalizowaniem wirusa rozpoczęły się pół roku temu, kiedy na gorączkę krwotoczną zachorował mieszkaniec Madrytu. Twierdził, że podczas wycieczki za miasto został ukąszony przez owada. Yolanda Fuentes Rodriguez, lekarz madryckiego szpitala, przyznała, że diagnoza chorego pacjenta była wielkim zaskoczeniem. To był wyjątkowy przypadek. Nie podejrzewaliśmy, że pacjent, który nie wyjeżdżał z Hiszpanii, mógł być chory na gorączkę krwotoczną. Od tamtej pory zostało przebadanych 10 tysięcy owadów i gryzoni, które przenoszą chorobę. Jej wirus znaleziono w czterech regionach. Lekarze przypominają, że gorączką krwotoczną nie można zarazić się drogą kropelkową i informują, że jej objawami są wrażliwość na światło, sztywnienie karku, zawroty oraz bóle głowy. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Koncern Volkswagen zapłaci 2 miliardy 800 milionów dolarów kary za fałszowanie wyników testów emisji spalin w Stanach Zjednoczonych. Sędzia z Detroit zaakceptował przyznanie się do winy przez niemiecki koncern motoryzacyjny. Volkswagen przyznał się do konspiracji i do utrudniania działań wymiaru sprawiedliwości w sprawie skandalu z emisją spalin. Sędzia zgodził się na ugodę, podkreślając, że jest zdumiony, iż niemiecka firma popełniła takie oszustwo. W latach 2009-2015 Volkswagen sprzedał na amerykańskim rynku 600 tysięcy diesli, które przeszły testy emisji spalin dzięki specjalnemu oprogramowaniu fałszującemu wyniki pomiarów. W rzeczywistości ilość spalin emitowanych przez te auta nawet 40-krotnie przekraczała dopuszczalne normy. Tą informacją kończymy serwis Trójki. Pora na wiadomości sportowe. W Studium Monika Słukowska. Nie będzie hiszpańskiego finału w Lidze Mistrzów. Real Madrid i Atletico Madryt trafiły na siebie rundę wcześniej, w półfinale. To cieszy Jerzego Engela, byłego trenera naszej reprezentacji narodowej. Jeszcze wszyscy odetchnęli z ulgą, bo nie będzie nas czekał finał hiszpański. Dla mnie osobiście Real jest ciekawszym zespołem niż Atletico, ale Atletico jest podobny jak Juventus. Gra fantastycznie w grze obronnej. Bardzo trudny przeciwnik do pokonania, a więc może właśnie nadszedł czas takich zespołów grających futbol bardzo defensywny. Juventus z kolei trafił na AS Monaco. Pierwsze mecze półfinałowe 2 i 3 maja, a 4 maja półfinały w Lidze Europy, a tam Manchester United zagra z Celtą Vigo, a Ajax Amsterdam z Olimpikiem Lyon. Czerwone Diabły raczej bez Zlatana Ibrahimowicza. Serwis Sky Sports podał, że piłkarz po wczorajszym urazie kolana w meczu z Anderlechtem nie będzie mógł grać do końca sezonu. To już oficjalne. Krzysztof Warzycha od poniedziałku będzie trenerem ruchu Chorzów. Zastąpi Waldemara Fornalika, który jutrzejszym wyjazdowym meczem z Lechem Poznań w ostatniej kolejce fazy zasadniczej żegna się z klubem. Żegna się także Andrzej Kowal, szkoleniowiec zapowiedział, że w kolejnym sezonie nie będzie już prowadził siatkarza Sekoresowi. Zmiany także w Kuprum Lubin. Klub opuszczają trener Jorge Kresu i rozgrywający Grzegorz Łomacz. Katarzyna Kłys przegrała pojedynek o brązowy medal Mistrzostw Europy w judo. Polka w rozgrywanym w Warszawie turnieju zajęła ostatecznie 5. miejsce. Był to jej ostatni występ w karierze. Na pewno chciałam zdobyć ten medal na zakończenie, tym bardziej, że już była szansa. Zrobiłam wszystko, serce zostawiłam w tych szczególnie pierwszych walkach, gdzie było bardzo ciężko. No niestety tej ostatniej się nie udało, najważniejszej. No jest mi smutno z tego powodu, ale z drugiej strony był to ostatni turniej i cieszę się, że jestem cała zdrowa i tak kończę. Pozostali startujący dziś Polacy odpadli w eliminacjach. Geraint Thomas z grupy Sky wygrał wyścig dookoła Alp, znany wcześniej pod nazwą Giro del Trentino. Walijski kolarz objął prowadzenie po zwycięstwie na trzecim etapie i utrzymał je do końca zawodów. Polacy w tym wyścigu nie startowali. Nasze piłkarki ręczne poznały rywalki w eliminacjach Mistrzostw Europy. Polki zmierzą się z Czarnogórą, Słowacją i Włochami. Pierwsze mecze kwalifikacji pod koniec września, a turniej finałowy zostanie rozegrany na początku grudnia przyszłego roku we Francji. A w nocy przelotnie będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem od 1 stopnia na północnym wschodzie do 5 na południowym zachodzie. Jutro również pochmurno, choć synoptycy obiecują też przejaśnienia. Przelotne opady deszczu na północy, lokalnie deszczu ze śniegiem. Na termometrach od 6 do 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując elektryczną deskorolkę Wheels Skymaster z kołami 6,5 cala, z funkcją Bluetooth oraz wbudowanym głośnikiem za jedyne 849 zł oszczędzasz 150 zł. MediaMarkt.pl. Wczoraj mleko, dziś jogurty? Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak! Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Nakręć się na rower. Widowiskowe trasy, rywalizacja, zabawa dla całej rodziny. Vienna Life Long Team Maratony Rowerowe. Pierwsza edycja Warszawa-Wilanów. Startujemy 22 kwietnia o godzinie 11. Szczegóły na viennalifemaraton.pl. Przyjdź, wystartuj albo kibicuj na trasie. Patroni medialni. Telewizja Polska, przegląd sportowy wprost. Zapraszają sponsor główny Vienna Life. Burmistrz dzielnicy Wilanów, Czesław Lang i Polskie Radio. Tylko w Biedronce. Muzyczna wiosna. Płyty CD tylko 19,99. In Excess, Portishead, Gary Moore, Pearl Jam, Andrea Bocelli, Florence and the Machine i wiele innych. Muzyczna wiosna. Już w Biedronce. Już jutro weekendowe wydanie Rzeczpospolitej plus minus, a w nim w Polsce na koniec zeszłego roku zarejestrowanych było prawie 500 000 sztuk broni palnej. Skąd bierze się nagłe zainteresowanie bronią wśród Polaków? Kup jutro weekendowe wydanie Rzeczpospolitej plus minus i dowiedz się więcej. Już jestem? Halinko, dlaczego się znowu spóźniłaś na spotkanie? Czekam już pół godziny. Bo za późno wyszłam z domu? A dlaczego nie wyszłaś wcześniej? Bo już było za późno, żeby wyjść wcześniej. Lepiej późno niż wcale, ale jeszcze lepiej wcześniej niż za późno. Ostatnie egzemplarze Toyoty z wyprzedaży rocznika 2016 czekają w salonach. Spełnij swoje marzenia, zanim będzie za późno. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

to taki stały zestaw, ale też widzę coraz większe tłumy. A nie, to maraton te tłumy zgromadził już teraz. Troszkę wychodzimy przed szereg, dlatego że 24 kwietnia było pierwsze notowanie listy przebojów programu trzeciego na antenie w Trójce, nie z tego studia, z L4. Kiedyś nadawaliśmy z L4, zawsze z chorobowego. No i nie wiem, kiedy to minęło. Tak czy inaczej, dzisiaj 1838 wydanie listy. Polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. To tak jak zwykle. Mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Kwadrans po godzinie 19, a mamy dzisiaj dużo różnych niespodzianek. To Agnieszka, w takim razie startujmy już, nie ma co czekać. To nie mogło się zdarzyć lepiej. Dziś po godzinie 10 Piotr Baron, przy okazji pozdrowienia dla Piotrka, zaprezentował po raz pierwszy tę piosenkę. Będzie ona w zestawie do głosowania już dziś o 22. Smell the Roses, Roger Waters. Thank you. Smell the Rose, zapowiedź nowej płyty Rogera Watersa. Nie mogło nam się lepiej zdarzyć na 35. urodziny Lisy, no ale robota jest robota. 21 minut po godzinie 19. Zaczynamy poczekalnie. Mamy nowości na 50., a potem jeszcze raz, dwa, trzy, jeszcze potem trzy nowości. Smolik i Kev Fox, to też zapowiedź nowej płyty. Queen of Hearts, to dziś u nas 50. miejsce. To jest poczekalnia 1838 listy, dzisiaj 21 dzień kwietnia 2017 roku. Queen of Hearts, Smolik i Kev Fox na miejscu 50. Ja myślę, że może zróbmy sobie taką tradycję. Nie, co ja godam, żeby na każdej liście przychodził zespół i wykonał utwór, który właśnie wchodzi na listę. No bo tak się nam dzisiaj zdarza, że na 49. Co ja wiem, zespołu Azyl P. Dzień dobry panowie. Dzień dobry, witamy. Przedstawcie się może. Marcin Grechowalski. Kuba Chmielarski. Maciej Silski. Darek Grudzień. Właśnie patrzę na te waszą karierę na liście przebojów. Niewiarygodne, bo chyba umieram, Ochlila i Mama Megi. To była pierwsza dziesiątka, potem jeszcze Kara Śmierci i znowu koncert, i nic więcej mi nie trzeba. I to był 86 rok. To właściwie zamierzchła przeszłość. A teraz wracacie z nową płytą. Cieszymy się ogromnie, bo to nagranie, jak widać, też cieszy naszych słuchaczy. Pojawia się dzisiaj na liście. To opowiedzcie o tej nowej płycie. To tak naprawdę to jest pierwszy singiel z planowanej płyty, która mam nadzieję w tym roku może się zrealizuje w sensie nagrania. Ale to są tak dalekosiężne plany, że możemy tylko przypuszczać, że jesienią, a może zimą wejdziemy do studia i będzie coś więcej. Co ja wiem, to piosenka, no taki pilot tego wszystkiego, co w tej chwili siedzi nam w głowach. A co się działo z wami między 86 a teraz? I cisza. No tak naprawdę aktywność muzyczną prowadził tylko właściwie Maciek. Byśmy mieli przerwy z Darkiem no ładnych kilkanaście lat, jeśli nie 10. No tak, no ale ważne, że jesteście i że będzie ta nowa płyta, z tego co wiem, wydana przez Polskie Radio? No mamy taką nadzieję. No, jesteśmy po pierwszych rozmowach z szefostwem Agencji Muzycznej Polskiego Radia. No i mamy nadzieję, że to dojdzie do skutku. Dobra, na 49. co ja wiem, zespół AZP, bardzo proszę. Rzuciła mnie i wyszedłem tak jak stałem. Obiecałem sobie, że ostatni raz tak się nabrałem. Uff! Wytrzymała 4 dni, ale ja o wiele krócej. W końcu odpisała mi, co się zmieni, kiedy wrócę. Kto się zmieni, kiedy wrócę? Co ja wiem sam o sobie? Może ktoś mi to powie? Co ja wiem sam o sobie? Pytam cię. Co ja wiem o samym sobie? Może ty znasz odpowiedź? Bo ja wiem sam o sobie coraz mniej. Przyjaciel zdradził mnie. Nigdy więcej przysięgałem, ale gdy już było źle, wtedy rękę mu podałem. A on mówi, masz co chciałeś. Co ja wiem sam o sobie? Może ktoś mi to powie? Co ja wiem sam o sobie, pytam cię. Co ja wiem o samym sobie, może ty znasz odpowiedź, bo ja wiem sam o sobie coraz mniej. Co ja wiem sam o sobie, może ktoś mi to powie. Co ja wiem sam o sobie, pytam cię. Co ja wiem o samym sobie, może ty znasz odpowiedź, bo ja wiem sam o sobie coraz mniej. Co ja wiem? Beast, panowie, a zgodzicie się, jakby taka płyta powstawała na żywo na liście przeboju, żeby to umieścić, bo jesteście pierwsi. No jestem bardzo gotowy, oczywiście. Okay. Bardzo fajnie. Dziękuję wam bardzo, naprawdę było świetnie. Co ja wiem, Azyl P w tym tygodniu na wszystkich, miejscu 49. Co ja słuchają listę. No właśnie, no Polskie Radio PL, Łukasznik Trójka, tylko, jeszcze kartki pocztowe, ale to potem. Tylko z naszej strony internetowej. To na miejscu 49, a 48? Zespół Pablo, Paweł i Ludziki, Blask, w tym tygodniu nowość na miejscu 48. To jest przedostatnia nowość w poczekalni, no a teraz bardzo sentymentalnie się zrobi, bo to właściwie z początku listy ten ABC, The Look of Love, a tutaj The Flames of Desire. Myślałem, że to już wypadnie, a tu proszę oczko do góry na miejsce 47. Słuchacz napisał, nie sądzę, żeby miał pan czas dzisiaj zaglądać do poczty. No fakt jest taki, że listów przyszło sporo, a ja tego czasu mam coraz mniej, ale myślę, że potem po 20. Na pewno będę zaglądał. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl.

false foundation. You in the dark, deep down and below, left in charge of the devastation. No właśnie, King of the False Foundation to Archive. W tym tygodniu minus 3 na miejsce 44. Za to Amy McDonald, 6 do góry na 43 i to będzie Automatic. I'm going back again. Flying solo, only myself to blame. Taking my chances, time and time again, goodbye to you, my old friend. 'Cause I'm ready to go, this feeling won't stop. Hitting the road, it's all that I've got, it's automatic. Foot to the floor, I can't take anymore. Running from the life I try to ignore, it's automatic, automatic. Feeling sadness. Automatic to Amy McDonald, 6 do góry na miejsce 43. A to będzie najwyżej notowana nowość od razu na 42. T-Love. Alkohol, tęsknota ma, zabija strach przed końcem dnia. Alkohol, tu zimno jest, tu pije ksiądz. Muniak nie przebiera w słowach. Alkohol, Ti Love, jedna z naszych piosenek dnia. Dzisiaj od razu na miejsce 42. To jest 1838 wydanie listy przebojów programu trzeciego. I jak zwykle przypomnę, że po 22 cały nowy zestaw oraz wyniki na naszej stronie internetowej. Voodoo Dog, Natalia Sikora. Natalia Sikora i Voodoo Dog, piosenka Voodoo Dog, 5 do góry na miejsce 41. Byłem pewien, że te dwa Pablo Paweł i te dwa ludziki się wymienią, a tu proszę bardzo, z 50 wracają na 40. 10 do góry to największy skok w poczekalni. Nie wiesz nic. Noże, jeszcze ciepłe od dłoni. Krew kiedy stygnie jest zawsze niewinna. Myśli są w czynach, a w myślach czarno, aż czuć dotyk zimna. Noże jeszcze ciepłe od dłoni. Ktoś jadł śniadanie i wyszedł gdzieś. Tak samo stygnie, odrzany metal. Forma ta sama, ciut inna treść. Prawdy jak kartki kruszą się w ogniu. Kłamstwa jak zawsze budują świat.

Czyli Przemek śpiewa Leonarda na pocałunku w dnie, w tym tygodniu na miejscu 37. No i to wyglądało na to, że to będzie dzisiaj co najmniej pierwsza dwudziecha, a tu proszę minus 5 na 36. Oczy kamienic, Elsztat. Złamane zęby bram, sypienią historię. Podbite oczy kamienic i widzą pejzaże miast. Stuczone serce dzielnicy wypije ostatnią melodię. W arteriach rur i studzienek zalega popiół i piach. Nie ma sąsiada, co sadził to drzewo. I nie ma sąsiadki, co plotła makar. Sąsiadki, nie ma siatek. To Elsztat, Oczy kamienic, minus 5 na 36. A tu niespodzianka, bo aż 9 do góry. Trochę niepamięci. Lady Punk na 35. Zbudził się po środku dnia. Ona nie mówiła idź. Przed oczami siebie mam, gdy tam nie miało mnie być. Innym razem widział to, co dla siebie schować mógł. I pokruszył komuś dom, nim pożałował trzech słów. Trochę niepamięci, trochę pamięci. Lista 35 lat. Lady Punk. Punk. Lady Punk na miejscu 35. Sesko mówił Lady Punk. Taki mój kolega z Holandii. Pozdrowienia. Dzisiaj, no właśnie, 35 lat lista, ale co to jest w porównaniu ze Stonesami? Just Your Fool, The Rolling Stones w tym tygodniu na miejscu 34. Z tą pocztą nie jest tak najgorzej, ogarniam. Pani Natalia prosi, żeby powiedzieć do dzieci, żeby poszły już spać. Imiona tych niebożąt to Fela i Franek, ale napisała, żebym powiedział bardzo groźnym głosem. Felku, Fela i Franku, spać. To jest Michael Kiwanuka, Cold Little Heart, 3 do góry na miejsce 33, poczekalnia 1838 listy. To jeszcze Lana Del Rey, 2 do góry na miejsce 32, Love. Look you kids with your vintage music, coming through satellites while cruising. You're part of the past, but now you're the future. Signals crossing can get confusing. It's enough just to make you feel crazy, crazy, crazy sometimes. It's enough just to make you feel crazy. Young and in Love, łatwo powiedzieć. Lana Del Rey, 2 oczka do góry na miejsce 32. Niepotrzebnie mówiłem o tym spaniu, bo widzę, że już 3 co najmniej słuchaczki posłuchały i też idą spać. Życzymy dobrej nocy w takim razie, a my jesteśmy jeszcze ciągle w poczekalni 1838 listy. No i ta nieszczęśliwa pozycja 31, oczko do góry, Why the Cranberries, wracamy po 20. I can hear you asking me why.